Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu cuma konuşmamı Mekke-i Mükerreme'den yapıyorum. Bayramın son günündeyiz. Dördüncü günündeyiz. Efendim, bayram vazife içinde haccın vazifelerinin çoğu yapıldı. Hacılar dün büyük ölçüde Mina'da şeytan taşlama vazifelerini yapıp veda tavafı yapıp gitmek üzere yolları doldurdular. Bizim binanın önü iki gündür böyle yollar kilitleniyor. Binalar arka arkaya efendim geliş gidiş mümkün olmayacak kadar büyük izdiham oluyor. Mina'da bayramın üçüncü gününe kadar kalıp ayrılmak mümkün olduğundan kalmak da serbest, gitmek de serbest olduğundan kalmak daha sevaplı ama bir an evvel gidelim, veda tavafımızı yapalım da memleketimize yollanalım diyen insanlar çok oluyor. Hacıların büyük bir kısmı bu arzuda olduğundan çok büyük bir izdiham oluyor. O günü yaşadık dün gece. Efendim, telefonlar kilitlendi, yollar kilitlendi, büyük izdiham. Efendim, Türkiye'den buraya telefon, buradan Türkiye'ye telefon, efendim imkanları çok zorlaştı. Arkadaşlar saatlerdir telefonun başında bizimle konuşmak için beklediler. Biz de buradan saatlerce bekledik. Efendim, olamadı, şimdi mümkün oluyor. Bu artık bugün saat ikindiye kadar, hatırlatmıştım size daha önceki konuşmamda, her namazın arkasından bir defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd diye tekbir getirilmesi lazım. Arafa gününden bayramın bu dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar bırakmamak lazım. Bu tekbirler vacip diye hatırlatmıştım. Bu vazifelerin artık sonuncu günü olmuş oluyor. Tabi veda tavafları daha uzun günlere, ilerilere doğru sarkabilir. Efendim, yine burada efendim ibadet ve taat için efendim kalan insanlar uzun zaman burayı izdihamlı bir şekilde yine değerlendirirler, ibadet taat edebilirler. Bu güne Eyyam-ı Teşrik'in son günü derler, kaf ile. Teşrik değil de teşrik. Teşrik Arapçada efendim etleri güneşe koyup kuru et haline getirmek manasına geliyor, kurutmak manasına. Çünkü buranın sıcağı o kadar fazla oluyor ki etler kesilip de güneşe konuldu mu veya kayanın üstüne yayıldı mı pastırma gibi kuruyu veriyor ve bozulmuyor. Birden kuruduğu için kokmadan bozulmadan kuru et haline geliyor. Sonra onu işte istedikleri zamanda kesip ateşe koyup pişirip yiyor buranın ahalisi. Bu adet olduğu için bu günlerin adı Eyyam-ı Teşrik olmuş, kaf harfiyle. Teşrik olursa mana şirk kelimesiyle ilgili olur. Teşrik olunca güneş ışınlarına maruz bırakmak manasında şark kelimesiyle ilgili oluyor. Eyyam-ı Teşrik'in son gününü efendim yaşıyoruz. Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç işi vazifeler var, efendim tavaf var, yürüyerek efendim sa'i var, efendim Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var, Müzdelife'de artık yer belli değil, efendim herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var, çok efendim izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar, kalabalık birbirine pek efendim koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası babası düşse yerden kaldırayım derken gençse düşüyor, kaldıramadan kalabalık efendim onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet. Ben bizim hacı amcalara bakıyorum, yakınımızda böyle bizim kaldığımız, arkadaşlarımızın kaldığı yerin yakınında 300-100 metre mesafede bir büyük cami var. Efendim, ekseriyetle civardaki binalarda Türk hacıları kaldığı için cami tamamen Türk camisi gibi doluyor. Kıyafetlerinden belli. Efendim, göğüslerinde kırmızı zemin üzerine ay yıldız. Ve zaten hallerinden de belli, belli oluyor. Herkes biliyorlar bunlar Türk hacısıdır diye. Şeyinden baktılar mı? Uzaktan siz Arapça bir soru sorsanız bile, mesela kem riyal diyorsunuz, bu kaça diyorsunuz, sizin yüzünüze şöyle bak Türk olduğunuzu anladı mı, uç riyal diye hemen yarım yamalak Türkçesiyle efendim cevap veriyor. Esnaf tabi bütün dilleri öğrenmiş, bazen İranlı sanıyor, efendim seriyal, duriyal filan dedikleri oluyor, gülüyoruz tabi biz. Ama hacılarımıza bakıyorum, çoğu efendim ihtiyar, nefes nefese efendim yaşlı kimseler, efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Dün de bizim ikindi namazını kıldık, caminin arkasına bir tanesi efendim yığılıvermiş, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, hastaneye kaldırmışlar, efendim kalbi varmış galiba. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları efendim araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Efendim tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup efendim baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacıların şeytan taşlama görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın, bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Mina efendim zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan efendim Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte oradan Mina'ya geldiğiniz zaman madud günlerde eyyamin madudatin efendim Allah'ı zikredin diye ayet-i kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani diyebilirim ki efendim hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir, dervişlik ibadetidir, tevazu ibadetidir, tasavvuh ibadetidir, nefsi yenmek ibadetidir, fedakarlık ibadetidir, boyun bükmek efendim böyle libası tefahurdan, iftihar elbiselerinden, alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yalın ayak, efendim tam dervişlik, tam tasavvuh, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek. Efendim ibadeti, muhteşem bir ibadet, uzun bir ibadet, devamlı bir ibadet, zor bir ibadet, bedeni bir ibadet, mali bir ibadet. Ama sonuç ne? El-haccül mebruru leyse lehu cezaun illel cenneh. Yani haccı mebrur oldu mu? Haccı Allah'ın sevdiği tarzı yapabildi mi bir kul? Efendim haccını makbul bir hac, güzel bir hac yapabildi mi? Yani refes, füsük, cidal olmadan, kötü söz söylemeden, çekişme, çatışma olmadan, günahlı işler yapılmadan, edep ile, zarafet ile, nezahet ile, nezaket ile, Hac yapıldığı zaman mükafatı nedir? Cennetten başka bir şey değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Leyse lehu cezaun, onun başka mükafatı yok. İllel cennet, ancak cennet var. Ancak mükafatı cennettir. Yani cennet kazanılıyor. Çok güzel bir ibadet. Ama tabii ben zikir ibadetidir deyince ayrıca hoşuma gidiyor ve buna dikkati çekiyorum her zaman. Hadis-i şeriflerde karşılaştığımız zaman hani Türkiye'mizde tasavvufa karşı, efendim zikre karşı insanlar var. İslam'a karşı oluyorlar farkında olmadan bakın. Aç nasıl zikir ibadeti, Mine'de nasıl oturup insan sabahtan akşama zikredecek. Bugünler yiyip içmek günleridir diyor Peygamber Efendimiz. Oruç tutmayın ama şey yapın, efendim Allah'ı zikredin diye Allah'ı zikretmeyi tasrih ediyor. Kur'an okuyacak, tesbih çekecek, yalvaracak, gözyaşı dökecek. Böyle günler. İşte bu günlerde tabii her gün gibi gelip geçiyor. Efendim insanın tekmili enfası madude dedikleri Osmanlı büyüklerimizin sayılı olan nefesleri böylece tükeniveriyor. Sayılı olan şey çabucak geçer. İnsan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak, efendim Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Efendim Müslümanları zora mı soktun? Efendim hayır mı işledin, şer mi işledin, tembellik mi yaptın, ibadet mi yaptın, insanlara iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın, kan mı kusturdun, can mı yaktın, efendim rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır aziz ve sevgili kardeşlerim. Bu da çok önemli. Maalesef hacca düşkünlüğü kadar, Ramazan orucuna düşkünlüğü kadar Müslümanlar kötülükleri yaptırmamak, iyilikleri çalışmasını yapsalar ülke gülgülistan olacak. Mesela ben şimdi Avustralya'dan bu tarafa geldim. Orada inşallah güzel çalışmalar yaptık. Bir cami açtık. Daha başka güzel müjdeler de önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse vereceğim. O kadar düzenli ki, o kadar tabiatı korumaya dikkat ediyorlar ki, o kadar temiz ki, o kadar dikkatli ki herkes, o kadar efendim seyri sefere araba kullanmaya dikkat ediyorlar ki, yasaklardan kaçınıyorlar ki. Bir de şimdi bu haçta Arafat'a çıkarken, Arafat'tan dönerken, Mine'ye giderken, Mine'den gelirken bizim bu Müslüman topluluğunun en seçkinlerinin araba kullanışlarına bakıyorum, birbirleriyle efendim davranışlarına bakıyorum, ahvale ve efendim kurallara uymaya bakıyorum. Çok zayıf, çok çok zayıf maalesef. Müslümanların edep öğrenmesi lazım, ilim öğrenmesi lazım, Müslümanlara İslam'ı öğreten müesseseleri kuvvetlendirmek lazım, Kur'an kurslarını, İmam Hatip okullarını kuvvetlendirmek lazım. Çünkü bunlar edepli insan yetiştiriyor, Allah'tan korkan insan yetiştiriyor. Polisi, zaptiyesi, jandarması gönlünde olan, yaptığı işi yapmadan evvel doğru değilse efendim engelleyebilen huylara sahip insan yetiştiriyor. Yani bu çok güzel bir şey. İnsanın jandarmasının kalbinde olması, karşısında olmasından çok daha güzel. Çünkü jandarmanın olmadığı dağ başında haydutlar, eşkıyalar yol kesiyorlar. Efendim kimsenin olmadığı yerde efendim mücrimler suç işliyorlar, cürm işliyorlar, günah işliyorlar, adam öldürüyorlar, hırsızlık yapıyorlar. İhtiyar kadının bileziklerini çalacağım diye bileklerini kesiyorlar. Yaşlı efendim kimseleri aldatıyorlar, köylüleri sömürüyorlar. Her şey olabiliyor. Jandarması içinde olmasından, polisi, müfettişi içinde olmasından daha güzel bir usul düşünülebilir mi? İslam bunu sağlıyor. Onun için İslam'ı tam öğretmek lazım. İyi insanların çoğalması lazım. Kötü insanların kenarda kalması lazım. Onlar da kendilerini düzeltmesi lazım. Yani kötülerin hele hele asla ve asla efendim selahiyet sahibi olmaması lazım. Eski filozof dindarlardan birisi, efendim belki de tam hayatı incelersek kim bilir neyin nesiydi, Konfüçyüs acaba bir filozof muydu yoksa Allah'ın o taraflara gönderdiği bir peygamber miydi? Demiş ki kaplana Allah iyi ki kanat vermedi. Kaplan bir de kanatlı olsaydı yapacağı zararın miktarı çok daha fazla olurdu. Kanatsız olduğu için uçamıyor. Kanatlı olsaydı bir de uçsaydı tamam herkesi kovalar, yakalar, parçalar, yer bitirirdi demiş. Yani şerli insanın kuvvet sahibi olması fenadır. İyi değildir. Onun için Allah iyilere kuvvet versin. Müslümanları her yönden kuvvetlendirsin. Faziletli insanlar hakim olsun. Eski Yunanistan'ın filozoflarından Eflatun devleti demiş. Yani filozoflar yönetmeli. Yani alim, fazıl, kamil her şeyi böyle hikmetle düşüne taşına yapabilen insanlar yönetmeli. Filozoflar yönetici olmalı diye söylemiş. Bana kalsa ben de seçme yaparım hakikaten. Böyle hem ahlaki notu çok yüksek olan, hem efendim hukuki bilgisi çok yüksek olan, hem hikmet ve fazilet yönünden ileri olan, halk tarafından çok şey yapılan insanları yönetime getiririm. Şimdi efendim bu kadar güzel giriş biraz uzun oldu. Efendim bu cuma konuşmamda dolayısıyla hac dolayısıyla efendim şimdi insanların bir de hani kötülere fırsat vermemesi deyince dün akşamdan burada efendim konuşma için seçtiğim bir hadis-i şerifi okuyorum. Size okuyacaktım ama dün akşam olmadı, şimdiye kaldı. Men cahede fi sebilillah kâne daminen alallah. Ve men âde maridan kâne daminen alallah. Ve men gada ilel mescidi evraha kâne daminen alallah. Ve men celese fi beytihi ve lem yagteb ehaden bi su'in kâne daminen alallah. Ve men dekhale ala imamin yuazziruhu kâne daminen alallah. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Efendim Muaz radıyallahu anh'ten İbni İbban ve Hakim ve Taberani rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Beş şey söylüyor Peygamber Efendimiz. Beş husus sayıyor. Efendim buyuruyor ki men cahede fi sebilillah kâne daminen alallah. Her kim ki Allah yolunda cihat eder, efendim, o Allah'ın kefaleti altına girer. Allah onu korur. Allah'ın himayesine mazhar olur diyor. Biliyorsunuz tazmin kelimesi, yani birisi bir zarar yaparsa zararı tazmin etmek, efendim, yani telafi etmek, efendim, karşılamak, ödemek. Efendim manasına geliyor ya, bu damin de o kökten bir kelime. Yani kim Allah yolunda cihat ederse Allah onun zararını, ziyanını engeller, himayesini alır, korumasına alır. O Allah'ın korumasında olur. Allah ona sahip çıkar. O Allah'ın hıfzı himayesine girer demek. Yani çok güzel bir şey. Yani hepimiz istiyoruz ki ya Rabbi sen beni koru. Ya Rabbi sana tevekkül ettim. Sen benim işlerimi rast getir. Seni vekil edindim. Sen benim namıma şöyle yap, böyle yap ya Rabbi. İhsan eyle, ikram eyle, lütfeyle yalvarıyor ki işte oluyor. Daminen alallah. Allahu Teala Hazretlerine efendim sığınmış oluyor. Allah onu kabul etmiş oluyor. Himayesini almış oluyor. Zarar ve ziyanını engelleyecek efendim bir durum sağlamış oluyor. Ne kadar güzel. Allah'ın koruduğu bir kul haline giriyor. Kefaletine, himayesine girmiş oluyor. Kim? Beş kişi. Birincisi men cahede fî sebilillah. Allah yolunda kim cihat ederse. Biliyorsunuz Allah yolunda cihat tabi ilk hatıra gelen savaştır. Düşmanla efendim savaşmak. Malımızı, canımızı, yurdumuzu, imanımızı korumak için yıllar boyu, asırlar boyu dedelerimizin yaptığı iş. Allah razı olsun. Hepsi Allah yolunda mücahit idiler. Efendim başka diyarlardan buralara Allah'ın dinini yaymaya geldiler. Allah'ın dinini nice diyarlara, ülkelere yaydılar. Uzun asırlar, hatta Müslüman olmayan kavimleri Müslüman ettiler. Efendim sonra bu cihat, yani Allah yolunda çarpışmak, efendim, icabında canını vermek gevşedi. Alet edevat bakımından düşmanlar daha üstün duruma geldiler. Biz ve iddu lehum mestetatum min kuvvet, onlara gücünüz yettiğince en yeni, en güzel, en tesirli silahları hazırlayın onlara karşı koymak için manasına gelen ayetleri herhalde uygulayamadık. Herhalde efendim zevke, keyfe, köşke, efendim hanendeye, sazendeye, efendim bilmem lale bahçelerine, efendim şiirli, gazelli sohbetlere, atlaslara, kaftanlara, incilere, mücevherata, efendim zevke fazla daldı. Efendim ümmet dinin ana esası olan, zirvesi olan ibadetlerin efendim şahikası olan cihadı bıraktı. O zaman düşmanlar tabii birlikte hareket ediyorlar. Müslümanlar da birlikte hareket etmedi. Bu taraftan biz kafirlerle cihad ederken Mısır bize bir saldırdı. Efendim geçtiğimiz asırda Kütahya'ya kadar ordusuyla geldi. Suriye'de yendi, Adana'da yendi, Kütahya'ya kadar geldi. Zor durduruldu. Halbuki o da Müslüman ülkeydi. Bir ara bize bağlı bir eyaletti. Efendim böyle bir acayip durum oldu. Bir ara İran'la çarpıştık. Biz Balkanlarda çarpışırken efendim İran'la doğuda Yavuz Sultan Selim, efendim koç bakışlı, burma bıyıklı Yavuz Sultan Selim orayla çarpıştı. Ama kafirler beşi onu birlik olup efendim İngiltere'den, Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan efendim din adamlarının önderliğinde hücum ettiler. Kıbrıs'ta dahi efendim din şeyini kullandılar. Bu Bosna Hersek meselesinde dahi dini duyguları sömürdüler. Din adamları öne geçti. O katliamları öyle yaptılar. Şimdi Müslümanların dünya böyleyken bunu unutması doğru değil. Cihadı bıraktığı zaman din çöker. Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah, uzat elini, senin elini tutacağım, sana beyat edeceğim, sadakat sözü vereceğim. Ama bir şartım var, ben korkak bir insanım, ne saklayayım Allah'ın bildiğini der gibi. Efendim açıkça itiraf etmiş, korkak bir insanım, bana cihadı efendim mecbur etme. Bir de efendim işte 10 tane devem var, çoluk çocuğum çok kalabalık, işte bu develerin sütlerini sağıyoruz, ancak geçiniyoruz. Benden zekat isteme, zekat istersen bu develer azalacak, efendim zaten imkanım güzel değil. Peygamber Efendimiz ona elini uzatmadı ve sordu, dedi ki yani cihat olmadan, zekat olmadan İslam olur mu? Cihat olmadan, zekat olmadan İslam olur mu? Cihat olmadan, zekat olmadan İslam olur mu? Bu ne biçim zihniyet? Allah'ın emirlerinin bazısı kabul edilir, bazısı çiğnenir mi? Bazısı reddedilir mi? Efendim eski ümmetlerin kötü ve sömürücü ve gevşek ve münafık şahıslarına Kur'an-ı Kerim'de efe tü'minûne bi bâdıl kitâbi ve tekfirûne bi bâd, Allah'ın ayetlerinin bazılarına inanıyorsunuz da bazılarını inkar mı ediyorsunuz diye hitabı tevbih ile, azarlama hitabıyla Allah öyle soru sormuyor mu? Yani Allah'ın dini bir bütündür. Her zaman yazıyorum, efendim söylüyorum, Allah'ın dini pazarlık kabul etmez. Şunu kabul ederim de bunu kabul etmem. Beş vakit namaza rızam yok da bir vakit olursa belki düşünürüm. Efendim işte bilmem şu olsun da bu olmasın. Olmaz. Allah'ın emirleri bir bütündür. Allah kainatın halikı. Onun emirleri münakaşa mevzu, pazarlık mevzu olmaz. Müslüman olan Allah'a teslim oluyor. Emirlerini dinleyecek. İçki içmeyecek. Ben Müslümanım ama işte akşamları kafam bulmak için bir kadeh atıyorum. Ölen birisi vardı, çok zengin bir adam. Efendim işte namaz da kılarmış, cumaya da gidermiş, bilmem hangi şeyde de efendim meşhur camide de yeri seccadesi hazırmış, hep oraya gidermiş genel müdürleriyle filan. Akşamları da saati açılsın bilmem ne olsun filan diye bir kadehçik atarmış. Olmaz öyle şey. Yani tezat olur. Olur ama efendim hani ben abdestsiz namaz kıldım, oldu dediği gibi olur şeyin. Bektaşi diyorlar. Adı kimdi onun söz söyleyeni bilmem. Yani abdestsiz namaz olmadığı gibi bu işler doğru olmaz. Yani Allah'ın emirlerini tutmak lazım. Çünkü siz tutmazsanız hayata aykırı bir iş yapmış oluyorsunuz. Düşmanlar durmuyor. Düşman senin kötülüğünü istiyor. İşte Sırp, işte Yunanlı Kıbrıs'ı almak istiyor. İşte Ermeni efendim Anadolu'yu almak, işte Rus Akdeniz'e inmek istiyor. Bunlar hayal değil. Tarih boyunca mücadelesini yapıyoruz. Bunlar bırakılmaz. Yani Allah'ın emirleri terk edilmez. Cihat ruhundan mahrum bir nesil çöker. Askerimize cihat ruhunu, kahramanlık ruhunu vermezseniz cepheden kaçar, rüşvet alır, efendim silah satar, efendim hıyanet eder, düşman tarafına geçer, çarpışmaz, ordudan savaş anında kaçar. Bizim kahramanlıklarımızın temeli İslam. Onun için cihat çok önemli. Ama nasıl olacak? Fi sebilillah. Men cahede fi sebilillah. Allah için yapıyor. Hırs için, kin için, düşmanlık için, zalimce, gaddarca değil. Faziletli bir insan bir haksızlığı engellemek için, bir tecavüzü durdurmak için, insanları mutlu etmek için ezilecek, efendim mahvedilecek, ayaklar altına alınacak insanları korumak için. Mesela Ruslar Afganistan'a bir girdiler, hakları yoktu Afganistan'a girmeye. Bir ülkeydi, girdiler, 2 milyon insanı öldürdüler, bütün şehirleri yaktılar. Bunun karşısında durmak gerekmez mi? Bizim olan bir takım efendim büyük büyük yerler, savaşlar sonunda elimizden gitti. Onun için mutlaka Allah rızası için, korumak için faziletli insan olarak efendim şey yapmamız lazım. Cihadı ön planda tutmamız lazım. Cihatsız din olmaz, zekatsız din olmaz. Para vermiyor Allah yolunda, efendim rahatını bozmuyor Allah yolunda olmaz. İbadetlerin hepsinde biraz meşakkat vardır. Namazda biraz meşakkat vardır. Oruçta meşakkat vardır. Hacda meşakkat vardır. Zekatta meşakkat yoktur ama onda da gönül meşakkatli olarak veriyor, zor veriyor. Parayı çıkartıp hak yola veremiyor. Ama çocuğunun sünneti için en lüks 5 yıldızlı oteli kaç günlüğüne tutup şu kadar milyar lirayı harcayabiliyor da fukara için onu yapamıyor. Nihayet sünneti yapmazsan efendim Allah rızası için o paraları diyelim ki bir fakir mahallenin bir semtine harcasan o semt ihya olur. Ama insanlar böyle yapmıyor. Demek ki Allah rızası için cihat olacak. Kim Allah rızası için cihat ederse Allah'ın himayesine girer. Bir. Bunları 5 şeyin birincisini hatırınıza tutun, yazın. İkinci cümle: ve men âdem maridan kâne daminen ala Allah. Kim hasta ziyaret ederse efendim Allah'ın himayesine girer. Allah onu sever, himayesine alır, zarardan, ziyandan korur, hasarı olmaz. Yani tazmin etmek hasar olduktan sonra oluyor. Tazmin etmeye lüzum kalmadan himayesine alır, tazmine lüzum kalmadan Allah'ın efendim koruduğu bir mübarek insan olur. Hasta ziyareti, bu da çok önemli. Çünkü insanlar hastalanıyor. Hastalandığı zaman efendim hassaslaşıyor. Efendim ilaç lazım, efendim maneviyatının düzelmesi lazım, sevdiği insanların karşısına gelmesi lazım. Amerikalılar bunu çok güzel biliyorlar, dergilerine yazıyorlar. Yani maneviyat gücüyle kanseri yendi. Annesi anne sevgisiyle çocuğuna bakacağım diye amansız kanser hastalığına tutuldu halde efendim çocuğu büyütünceye kadar direndi, ölmedi, yaşadı. Maneviyatı sayesinde o arzusu, şevki, sevgisi çocuğuna karşı efendim muhabbeti, himayesi, şefkati sayesinde çocuğu büyüdükten sonra artık tamam oh rahat dediği zaman o zaman öldü filan diye bunları hep yazıyorlar. Yani insanın maneviyatı önemli oluyor. Hastanın duası makbul bizim dinimizde. Onun için hasta kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. İhtiyacın var mı diyeceğiz. İlaç mı istiyorsun, araya mı ihtiyacın var, ne olacak filan, efendim hiçbir şey olmasa sadece maneviyatı hoş olsun, gönlü şenlensin diye ziyaret edeceğiz, efendim teselli edeceğiz, duasını isteyeceğiz. Hasta ziyareti dinimizde mühim bir vazife olarak cihadın arkasından Peygamber Efendimiz böyle yapan, hasta ziyaret eden Allah'ın himayesinde olur, himayesini kazanır diye bildiriyor. O halde hele cuma günü hasta ziyareti çok sevaptır. Bugün bu vaazı dinledikten sonra kimin nerede hastası varsa evde veyahut hastanede gitsin ziyaret etsin. O sevapları kazansın sevgili kardeşlerim. Ve men gada ilel mescidi evraha kâne daminen alallah. Kim mescide giderse, mescitten gelirse, efendim sabah giderse, akşam giderse, gada buduven, yani günün bir tarafında ravahan yine günün bir tarafında, yani sabah akşam demek, mescide giderse. Tabi mescitte 5 vakit namaz var. Sabah namazı var, öğlen namazı var, ikindi var, akşam var, yatsı var. Efendim burada bir de güzel bu Hicaz'da efendim bir ezan duyuyorsunuz, bir kalkıyorsunuz, saat daha 4. Niye okuyorlar? Teheccüde kalksın, teheccüd namazı çok sevap diye teheccüd ezanı okuyorlar. Bizde yok, yok bu ezan. Efendim, halbuki teheccüd namazını Peygamber Efendimiz çok tavsiye etmiş, çok sevaplı. Bu da hatırınızda olsun. Efendim, siz saatinizi ayarlayın, saatiniz sizi kaldırsın teheccüd vaktinde sevgili kardeşlerim. Mescide sabah akşam giden, efendim, ne olur? Allah'ın himayesinde olur. Yani ibadete müdavim olan insan Allah'ın himayesine girer. Camilere, cemaatlere devam eden girer manasına da gelebilir. Giderken, gelirken o esnada himaye-i ilahiyede olur manasına da gelebilir. Birinci manası daha muhtemel olsa gerek. Yani sabah akşam namazı erkendir diye veya karanlıktır diye, yoruldum diye, uykum var diye bahane bulmadan namazlarını camide kılan kimse Allah'ın himayesine girer demek. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, beş vakit namazı camide kılmaya çok dikkat edin. Namaza müdavim olun. Eviniz mescit olsun. Evinizde zaman zaman sevaplı nafile namazları kılarsınız. Mescit de eviniz gibi olsun. Yani sık sık gittiğiniz, her zaman orada bulunduğunuz yer olsun. Bu Abdülhalik-i Gücdevani Efendimizin bizlere nasihati. Eviniz mescit olsun. Mescit de eviniz olsun. İkinci evi, ikinci adresimiz bizim neresi? Evimizden sonra mescit. Mescide gitse, sorsa imam bilir bizim kim olduğumuzu, evimizi gösterir. İkinci adres hakikaten. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Hani televizyonlarda bazı reklamlar var, ikinci adresiniz falanca diye. Müslümanların birinci adresi evi ise, ikinci adresi de camisidir. Camiye gidip gelen sabah akşam Allah'ın himayesinde olur. İkincisi, üçüncüsü de böylece sayılmış oldu. Allah yolunda cihad eden bir, hasta ziyaret eden iki, sabah akşam mescide giden Müslüman üç. Dördüncüye geliyoruz. Ve men celese fî beytihi lem yaktab ahaden bi su'in kâne daminen Allah. Evinde oturup da kimseyi kötü sözler söyleyip gıybet etmeyen kimse de Allah'ın himayesinde olur. Yani evinde durup da başkasına zarar vermeyen insana da Allah mükafat veriyor. Evinde duruyor. Efendim gıybet de yapmıyor. Hani evde o geldi, bu gitti, oturalım, sohbet edelim filan derken işi gıybete dökmüyorlar. Dedikoduya, efendim, laf taşımaya, çekiştirmeye dökmüyorlar. Efendim, kimseyi gıybet etmiyorlar. O da sevabı kazanır. O da Allah'ın himayesinde olur. Onun için dilimize de sahip olalım. Dilin günahlarından bir kısmı yalandır, dolandır. Bir kısmı karşı tarafın kalbini kırılacak ağır hakaretler, sözlerdir. Çirkin sözler, küfür vesairedir. Efendim dilin günahları, bir kısmı da dedikodudur. Efendim şey yapmaktır. Efendim adam çekiştirmektir. Bir insanın kötülüğünü sağa sola söylemektir. Kötülüğü olunca gıybet oluyor. Hakikaten o adamda o kötülük, o kötü sıfat var. Söylüyor. Ne yapayım? Haklıyım. O adamda bu huy var. Vallahi doğru, billahi doğru. O doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa ama doğru söylemek bile gıybet olur. Yalan olsa zaten iftira olacak. O bakımdan laf yapmak, dedikodu yapmak, çekiştirmek yok. Evinde böyle duran, uslu duran da sevap kazanır. Dilini kullanmasını, günah etmemesini bilen. Bu Arafat'ta da Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Bugün gözüne, diline sahip olan Allah'ın mükafatını alır diye. Efendim Arafat'ın mükafatını almanın şartı da o. Efendim dördüncüsü de bu. Demek ki dilimize de sahip olacağız. Dilimize günah, çekişme, efendim Allah'ın sevmediği şeyler söylemeyeceğiz. Ve men dehele ala imamin yu'azziruhu kâne daminen alallah. Kim bir efendim İslam önderinin yanına girer onu desteklemek için, ona hürmet etmek için, din büyüğünün yanına girer, efendim ona şey olursa, destekçi olursa, efendim onun bayrağı altında toplanır, İslam'a hizmet için çalışırsa, o da Allah'ın himayesinde olur diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Demek ki dinimizi iyi bilen, dinimizi koruyan, efendim Müslümanları himaye eden, efendim İslam için çalışan insanlar, İslam için çalışan, İslam'ın gelişmesi, yükselmesi, Müslümanların hizmetlerinin görülmesi, bilgilerinin arttırılması için çalışan. Peygamberlerin varisleri kimlerdir? Alimlerdir. Çünkü onlar Kur'an'ı bilirler, hadisleri bilirler, insanlara Allah'ın emirlerini doğru aktarırlar. Peki bir insan yanlış bir yola girse, yanlış bir insana tabi olsa ne olur? Onunla beraber yanlış yola gider, sonunda cezayı bulur, belasını bulur. Yani insan kime tabi olmasını bilmesi lazım. İyi iş yapan, doğru yolda yürüyen, efendim insanın yanına girerse, onu desteklerse. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, لَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَتُومَ السَّاءَ. Kıyamet kopuncaya kadar Müslümanların arasından ahir zamanın fitneleri bile olsa, efendim dünya değişse, insanlar efendim şaşırsa, sapıtsa, İslam unutulsa bile İslam'ı bilen, İslam'ı yaşayan, İslam için çalışan bir mübarek zümre daima mevcut olacak. Bir taife-i merdiye daima var olacak kıyamet kopuncaya kadar. La yedurruhum men hazirhum. Öteki Müslümanlar onların kadirini, kıymetini bilmese, desteklemese bile zarara uğramayacaklar. Onlar mağlup edilemeyecekler çünkü onları Allah destekliyor. İşte o zümreden olmaya gayret etmek lazım. Din için hizmet etmeye çalışmak lazım. Efendim cahil reisler edinmemek lazım. Fasık, facir insanlara takılmamak lazım. Yanlış bayrak açıp yanlış yolda gidenlere efendim tabi olup da kendisini de efendim tehlikeye atmaması lazım. Kötü işlere de alet olmaması lazım. İyi bir Müslümanın. Allah-u Teala Hazretleri böyle bu hadis-i şeriflerde, emsali hadis-i şeriflerde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere işaret buyurduğu hakikatleri anlayıp, dinin inceliklerini kavrayıp, efendim iyi Müslüman olmayı, iyi işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ahiret sevabını kazanmayı, Allah'ın rızasına ermeyi, cennetine girmeyi, cehenneme atılmaktan, yanmaktan, cezaları yemekten kurtulmayı, Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmayı nasip eylesin, cennetleriyle müteneim eylesin, efendim Resulullah'ın sohbetine erdirsin, Allah'ın Celle Celaluhu selamına mazhar eylesin, cemalini görmeyi nasip eylesin, rıdvanı ekberine nail ve sahip eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, tekrar hem bayramlarınızı tebrik ederim, çünkü bayramın son günüdür. Hem cumanızı tebrik ederim, hem de ömrünüz bayram günü olsun. Her gününüz, her ruzunuz bir Eid olsun. Her gününüz bayram olsun. Ahirette de Allah'ın rızasına erip en büyük bayrama nail olun, mazhar olun diye dualar ederim. Bu mübarek dua diyarından, Mekke-i Mükerreme'den, bu mübarek bayram günlerinde, Eyyam-ı Teşrik'ın son gününde, cuma gününde Allah dualarımızı kabul eylesin. Rahmetine cümlemizi dahil eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.